őled mit ér az élet, ezért adj egy esélyt, kérlek, bántoszó már, messze száll, társam újra a magán, szép emlékként még bennem él, sok közös jó és a szenvedély, de nagyon fáj, hogy elmentél, de egyszer úgyis véget ér, mit ér. És a karjai